succé. Vi gör det igen. Vi växte upp från samma torg och i samma kvarter. Vi var ett par som sökte efter något mer. Minns ditt skratt, jag drogs till dig. Varje natt fanns du intill mig. Jag blev påminn om igår när jag hörde vår sång. Varje gång tillsammans. Nu står vi där igen med löftet vi gav. Det vi sa kan vi höra igen.